www.attableeg.com, The Reviver of Iman. وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. صدق الله العظيم. کل اسی سے سنایا تھا حضرت معاذ صاحب رسول اللہ صلی اللہ رحمۃ اللہ علیہ وسلم کی کتاب ہمارے دار کے لیے لکھا ہے. معاذ صاحب رسول اللہ صاحب کی سیرت ہے مختصر، وہ حضرت مولانا محمد احمد صاحب کی، اور اس کتاب کا نام ہی شیخان ہے. جیسے مدرسے میں شیخان امام بخاری امام مسلم کہتے ہیں، تو خانقاہ میں امام شیخ ماں شاہ رسول اللہ صاحب ماں محمد احمد صاحب ہمارے یہاں شیخان جب کہا جائے تو مطلب یہ ہوتا ہے ماں شاہ رسول اللہ صاحب اگر ماں محمد احمد صاحب، تو اسے شیخان نامی سے کتاب ہے. ہاں مجھے کردار توجہ بھی نہیں تھی، لیکن ایک دن وہ یوں ہی اٹھایا تھا دیکھا تو حضرت ہی کی ملفوظات ہیں، تو آپ لوگوں کو کیوں نہ اسے کچھ تفریح دو. اللہ ہم سب کو تفریح دو. فرمایا میں نے علی گڑھ میں بیان کیا تھا کہ تمام اولیاء اللہ میں بقدر مشترک جو چیز پائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ ان حضرات نے اللہ تعالی کے راستے میں اپنی عقل و رائے کو فنا کر دیا. علی گڑھ میں بیان کیا تھا عقل و علم کی جگہ پر، کہا میں نے اسی مضامین بیان کیا ہے. سب علماء مطلب دنیاوی اعتبار سے تو علماء ہی ہیں، وہ لوگ بڑے پروفیسران ہیں، بڑے لوگ آتے تھے، بہت زبردست علی گڑھ کی تقریر خود مشہور ہے. تو وہاں فرما رہے ہیں، خود فرما رہے ہیں میں نے علی گڑھ میں بیان کیا تھا کہ تمام اولیاء اللہ میں بقدر مشترک جو چیز پائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ ان حضرات نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں اپنی عقل و رائے کو فنا کر دیا. جو اللہ کا ہے، اللہ کا رسول کہتا ہے، قرآن کہتا ہے، جس کسی کو پیشوا بنایا، عقل کا راستہ یہ نہیں ہے، یہ فنا کا راستہ ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اس راستے میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ آدمی اپنی رائے کو فنا کر کے اللہ اور اللہ کے رسول میں فنا ہو کر کے راستے کو طے کرے. آج یہ چیزیں ایسی ہیں کہ اپنے عقل و رائے سے اس راستے کو بھی طے کرنا چاہتے ہیں، نہیں ہوگا. مٹایا ہے صحابہ نے، مٹایا ہے. بہت مشہور واقعہ ہے مولانا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قحطی کے وقت گئے، گزرے کب تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چکر لگایا، دیکھا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلاوت کر رہا ہے، مگر دھیرے آواز پاس. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو دیکھا بہت زور زور سے تلاوت کر رہے ہیں. بہت مشہور واقعہ ہے، بہت. صبح کو بلایا، کہا ابو بکر تم تلاوت کر رہے تھے، بہت دھیرے تلاوت کر رہے تھے، آواز تمہاری پاس تھی. کہا اللہ تعالیٰ یا رسول اللہ، ہم کو جس کو سنانا تھا وہ تو سن رہا تھا، ہم کو زور سے پڑھنے کیا ضرورت ہے؟ جس کو اللہ کو سنانا ہے دھیرے دھیرے سنانا، سننا پڑھنا سب کافی اس کے لیے. حضرت ابو کا صدیق رضی اللہ تعالیٰ حضرت عمر کو بلایا، کہا عمر تم بہت زور زور تلاوت کر رہے تھے بھائی، بڑی آواز بلند آواز سے. کہا حضور میں شیطان کو بھگا رہا تھا، اپنے نیند کو دور کر رہا تھا اور شیطان کو بھگا رہا تھا، اس وقت زور سے اعتراف کر رہا تھا کہ شیطان بھاگ جائے. کہا تم دونوں کی نیت ٹھیک ہے، لیکن اپنی نیت پر نہ رہو. ابو بکر صدیق سے کہا تم آواز میں ذات بلندی پیدا کرو، اور ان سے کہا تھا آواز میں پستی اختیار کرو. یہ بنیاد ہے ہمارا نا, دین کی بنیاد ہے, تصوف کی بنیاد ہے یہ. اس طرح ہمارے مشائخ میں سے کہا کسی نے کہ حضور کو گوارا نہیں ہوا کہ اپنی رائے پر یہ رہ کے کام کرے دین کا, اس کو بھی نبی کی مطابقت میں تم کو کرنا ہوگا, ترقی کرو گے نہیں کی جاؤ گے, ہم تصدیق کرو گے. تمہاری رائے کیا ہے؟ ابو بکر صدیق سے کہا تم اپنی آواز کو ذرا اونچی کرو, اور ان سے کہا اپنی آواز کو ذرا پست کرو. دونوں کو ان کے حال پر رہنے نہیں دیا, اپنے حال پر لے آیا. سمجھے آپ نے؟ بہت چشتیہ ہے, نقشبندیہ ہے, یہ چار چیزیں ہیں, چشتیہ, نقشبندیہ, قادریہ, اور کون ہے؟ سروردی. وہ انہوں نے کہا سروردی نے یہ کہا کہ حضور کو گوارا نہیں ہوا کہ کوئی اپنی راستے اس راستے پر کام کرے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے راستے پر لے آئے کہ تم آواز کو بلند کرو. ابو کہ شیخان ہے, یہ شیخان میں یہ کہا نا ابو کسی یہ شیخان ہے. حدیث میں کون شیخان ہے؟ امام بخاری ابو مسلم. صحابہ میں شیخان کون ہے؟ ابو کہ صدیق حضرت عمر. یہاں شیخان کون ہے؟ ماشاء رسول اللہ صاحب امام عمر. دونوں کو اپنے حال پر رہنے کی علی گڑھ میں کہا, چونکہ دیکھا کہ یہاں رہا ہے, عقل بہت ہے. اولن تو جا کر کے خاموش بیٹھے رہے مجلس میں علی گڑھ جب میں خاموش کہا میں کیا بولوں یہاں, یہ تو علم اور فن کی جگہ ہے, علم معرفت کی جگہ ہے, میں یہاں کیا بولوں. میں خاموشی اختیار کیا کہ یہاں یہ چیز نہیں ہے, اس وجہ سے خاموشی. پوری مجلس خاموش بیٹھے رہے ماشاء اللہ, پوری مجید رام تمام دنیا سب خاموش. خاموشی مانیے, پھر سے خاموشی مانیے, دارت در گفتگو نہیں آئے. خاموشی وہ چیز ہے کہ جو کہنے میں وہ بات نہیں آ سکتی. خاموشی مانیے, دارت کی در گفتگو نہیں آئے. خاموشی ایسی چیز ہے کہ جو کہنے میں اس کی تعریف, اس کی خوبی نہیں آ سکتی. وہاں کے مناسب یہی بیان تھا, خاموش بولنا نہیں, خاموشی اختیار کیا. کہا کہ بولتے تو ہے یہاں لوگ. خاموشی, خاموشی کی اہمیت بیان کیا. کچھ دیر خاموش ہے, اللہ کی طرف سے علوم آئیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو توفیق دے ان حقائق کو سمجھنے کے لیے. اللہ تعالیٰ نے پہلے تو خاموشی سکھایا ہے, ارے لام نے خاموشی سکھایا جو کچھ بولنا مت ہے ہی نہیں. اللہ عالم دیبا, اللہ ہی جانتا ہے. ہر عالم کہتا ہے بہانے بیٹھا ہے, بیٹھا کیا کہتا ہے؟ اللہ عالم, ہم نہیں جانتے. معلوم ہوا کہ علم کی ابتدا خاموشی سے ہے, قرآن کی ابتدا خاموشی سے ہے, بکواس سے نہیں ہے. خاموشی مان لیا دار آج اس کی ضرورت ہے. اللہ کی طرف رجوع قلب سے, اللہ ہم سب کو اس کی توفیق دے. طریق کو سمجھنے کی بھی اہمیت ہے. اللہ تعالیٰ نے طریق کو واضح فرمایا ہے, ہمارے مشائخ نے پورا پورا طریق اشارہ فرمایا. فرماتے ہیں فرمایا میں نے علی گڑھ میں, بہت طویل ہو جائے گا, میں نے علی گڑھ میں بیان کیا تھا کہ تمام اولیاء اللہ میں بطور قدر مشترک جو چیز پائی جاتی ہے وہ یہ ہے, حضرات نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں اپنی عقل و رائے کو فنا کر دیا اللہ کے راستے میں, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مطاع اور مقتدا اور پیش رو مان کر اپنے کو ہر معاملے میں ان کا مقلد بنا دیا. یہ طریق ان حضرات نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں اپنی عقل و رائے کو فنا کر دیا, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مطاع اور مقتدا اور پیش رو مان کر اپنے کو ہر معاملے میں ان کا مقلد اور پسرو ہونا عمدن ثابت کر دیا. وہاں کے مناسب جہاں چاہے اس راہ میں جس کو جو ملا ہے اسی کے برکت سے ملا ہے. فلا اللہ کے راہ جو نصیب آفتاب ازل جہاں واغ کسے گویا ذکر مصطفیٰ اندر جہاں مانگا کسے گویل. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رہتے ہوئے کسی کا بولنا ایسے ہی ہے جیسے آفتاب کے ہوتے ہوئے چراغ کو دکھانا ہے. ماں ورائے عقل, عقل کی بھی ایک حد ہے, اس کے بعد اس کو جھکنا پڑتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ماں ورائے عقل کیا چیز ہے, وہی ہے. تمہارے عقل کے اوپر بھی ایک چیز ہے, وہ وہی ہے. وہی کے تابع ہوں گے, کامیابی ہوگی. جہاں تمہاری عقل لنگنی اور لونجی ہو گئے ڈوب جاتی ہے, وہاں وہی کا سلسلہ شروع ہوتا ہے. اس وجہ سے جتنی چیزیں ہیں ہمارے ابن تیمیہ نے لکھا ہے, بہت حضرات بہت ماہر ہیں, کہا دیکھو یہ روشنی ہے, یہاں اجالا ابھی بجھا دیا جائے تو ایک قسم کی تاریکی ہو جائے گی. یہاں دیکھنے کے لیے اس کی ضرورت ہے. یہاں کمرے میں بھی ایک ہے روشنی, لیکن روشنی کام نہیں آتی جب تک یہ نہ جلاؤ. اسی طریقے سے عقل کے بھی ایک روشنی ہے, جب اس کی روشنی مات پڑتی ہے پھر وہی کی روشنی آتی ہے, تب تم کو حقائق منکشف ہوں گے. حقائق کا انکشاف وہی کی روشنی میں ہے, عقل کی روشنی میں نہیں. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام آ گئے, حقائق حقائق کا علم اور حقائق کی معرفت نور وہی سے ہوتی ہے, نور عقل سے نہیں. نور چشم, نور چشم محدود ہے, اس کی محتاج ہے. اسی طرح نور عقل محدود ہے, نور وحی کی ضرورت ہے, بغیر ان کے سمجھ نہیں آئے گی. علامہ ابن قیم نے بیان کیا, بہت زبردست بیان ہے, توڑ لیا قلم. بہت بڑے آدمی تھے علامہ ابن قیم, تم کیا سمجھو گے. پائے چوبی معروم لکھتے ہیں کہ عقل کے کرسی ایسی ہے جو چوبی لکڑی کا یہ ہے, ٹوٹ بھی سکتا ہے. عقل جو وحی کے ساتھ ہے وہ کہیں رکنے سے چیز بڑھتی جائے گی. لولا النبوات لبتر معاش اور مات, انہیں کریں لولا النبوات لبتر معاش اور مات. اگر نبوتیں نہ ہوتی تو معاش اور مات سب باطل ہو جاتے ہیں. معاش بن تم نہیں چل سکتے. معاش کے لیے بھی آدم علیہ السلام آئے, کھیتی کیا, ادریس علیہ السلام دوائیاں بتلائیں. معاش کے طریقے میں ابھی علی گڑھ میں بیان کیا تھا میں اس پر, لولا النبوات لبطل المعاش والماد. اگر نبوتیں نہ ہوتی تو معاش اور ماد ہی نہیں باطل ہوتی, بھائی آخر نہیں دنیا بھی باطل رہتی, تم کو سمجھ ہی نہیں آتا کیا کرنا. لولا النبوات, یہ علامہ میں کہیں گیا ہوگا, لولا النبوات لبطل معاش والماد. میں نے کہا کہ اس پورے یونیورسٹی کی بنیاد معاش کے روپ پر ہے, اس کو نبوات سے ملانا ہوگا تب فلا پائے گی. معلوم ہے بیان کیا تھا نہیں, لولا نبوات لبطل معاش والماد. اگر نبوتیں نہ ہوتی تو معاش ماد ہی نہیں, معاش بھی باطل ہو جائے گا. میں نے کہا کیونکہ اس یونیورسٹی کا آغاز معاش سے ہوا ہے, اس میں معاش کے ساتھ نبوات کو ملاؤ فنا پا ہوئے. اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو موتا اور مقتدا اور پیشرو مان کر اپنے کو ہر معاملے میں ان کا مقلد اور پسرو ہونا عملاً ثابت کر لیا, چنانچہ اس راہ میں جس کو جو ملا ہے اسی کے برکت ملا ہے جسے فنا کیا ہے حضور کے علم میں. اسی لیے میں نے بیان کیا تھا کہ مشائخ مستقل نہیں ہوا کرتے, مشائخ بھی اپنے جی سے کچھ نہیں کر سکتے, بلکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع ہیں. اسی لیے جو ولی استقلال کا دعویٰ کرے وہ ولی نہیں ہے, سب پسرو ہے, نبی کے پیچھے چل رہا ہے. اگر اس پسروی کو چھوڑے گا باطل ہو جائے گا. علماء نے اسی کو کتاب میں لکھ دیا ہے اور اس کو سمجھانے کی پوری پوری کوشش فرمائی ہے. چنانچہ شراکات میں ولی کی تعریف یوں فرمائی ہے, کہا کہ ہم پولیس میں آ گیا, والعارف باللہ. ولی کون ہے؟ عارف باللہ, والعارف باللہ تعالی وصفاتہ حسب ما یمکن. ولی وہ شخص ہے جو اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کا بقدر امکان عارف ہو, بقدر امکان. طاعت پر مداومت رکھتا ہے ولی, سب سے پہلی چیز عقائد, اس کے بعد اعمال, اور اعمال میں موازمت ہونا چاہیے. نہیں آج کی یاد دہی چھوڑ دیا, کوئی اس کے معمولی نہیں. خود امام شافعی فرماتے ہیں کہ ہر عالم کا ایک وظیفہ ہونا چاہیے, فی ما بین ہو بین اللہ, ہے کہ نہیں, فی ما بین ہو بین اللہ. ہر عالم کا, ہر عالم کے لیے ورد ہونا چاہیے جو فی ما بین ہو بین اللہ, اس کے درمیان اور اللہ کے درمیان میں تعلق ہے. غیر مخلوقی سے نہیں, ایک وقت ہونا چاہیے جس میں اللہ سے مناجات کرے, ذلات کا اپنے اعتراف کرے, اپنے کمیوں کا استحضار کرے. یہ نہیں کہ کمالات لیے پھر رہے ہو تو اللہ کے سامنے تو جھکو کہ اللہ ہم کچھ بھی نہیں. اللہ یہ ہے طریق مولانا, جس میں طرح طرح کی مخالفت معالبت ہے. یہ طریق کوئی خلاف ہے, سب طریق شرح وقائد پڑھاتے ہیں نا, اس میں ہے کہ نہیں عبادت, اسی کو بیان کیا علی گڑھ میں, حضرت نے سنایا اس میں المجتنب. آپ یہ دیکھیے بہت حسم ہو عارف باللہ تعالیٰ و صفاتی حسب ما یمکن المواظب علی الطاعات, طاعات پر موازبت کرتا ہوں. بہت عمدہ بات, اللہ ہم سب لوگوں کو اس پر لائے, طاعات پر موازبت کرے. اور معاشی سے مستنب اجتناب کرے, یہ بھی سب عقائد درست ہوں, اعمال پر موازمت ہو, صحیح تو ہوں, موازمت ہونا چاہیے. اور معاصی سے مجتنب ہو, مجتنب میں اضطراب, اور لذات اور شہوات سے دور رہنے والا ہو. تب بلائے تھے لذات اور شہوات میں ہر بل رہو گے کیا پاؤ گے, لذات بتا. اس کے بعد ہی آگے چل کے فرماتے ہیں لن یکون ولیاً الا یکون محقاً فی دیانتہ وہ دیانت ہوں القرار بے قلم السان بے سات رسول صلی اللہ علیہ وسلم. خود صاحب کوئی شخص ولی نہیں ہو سکتا, اس کے کچھ ہی دیر کی تحریک فرما رہے سر قائم, کوئی شخص ولی نہیں ہو سکتا جب تک اپنی دیانت میں محق رہو, ثابت رہو. دیانت اس کی ثابت ہونا چاہیے, دیانت دیانت کا نام نہیں, دیانت ختم ہے, امانت ختم ہے, کسی کا کچھ اعتبار نہیں. ہم ہر وقت حالات مسلمان ہی سے رہتے ہیں, ہندو تھوڑے نہیں آتے ہمارے پاس, سب پریشان ہیں, فلاں نے یہ حرف کر لیا, فلاں نے وہ غبن کر لیا, فلاں مسلمان مسلمان کا ہر غبن کر رہا ہے, غضب کر رہا ہے, مری ہے. کوئی شخص ولی نہیں ہو سکتا جب تک اپنی دیانت میں محق نہ ہو. اور محق ہونے کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت کا قلب و زبان سے مقر نہ ہو, پہلی چیز یہ. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جملہ عوامل اور رواحی میں آپ کے اطاعت کرتا ہوں. آپ لوگوں کے برکت سے بیسویں سال میں خود دیکھ رہا ہوں, میں نہیں جمع کیا ہے, میرے محبوب نے جو کچھ کیا ہمارے مشورے سے کیا, لیکن مجھے خیال تھا مجھے کبھی دیکھنا چاہیے, آج آ گیا, آج آپ لوگ برکت سے تھا مجھے خیال کیا, تو آپ سے کہوں گا کہ وہ سارا کاغذ نکالیے گئے بار آ گئی. یہ علی گڑھ میں سنایا دیتے سراکار لے کے بیٹھے ہی تھے اور کیا, نصیب دے رہے تو ہم پورا شور ہو گیا, حضرت کے مجالس کا بہت شور ہے, وہاں پروفیسران بڑے بڑے آتے تھے, علی گڑھ میں نظامی وہ ایسا بات ہے. میرا خیال ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جملہ عوامل اور نواحی میں آپ کے اطاعت کرتا ہوں, یعنی عقائد عبادات کے علاوہ معاملات معاشرت اور اخلاق میں بھی اسی طرح متبع ہوں جیسا کہ سلوک اور برتاؤ ایسا ہے متبع, یعنی اخلاق میں بھی اسی طرح متبع سنت ہو, ان کے سلوک اور برتاؤ کو دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق یاد آ جائے, ایسے جو اس راستے میں چلے اس طریقے سے رہنا چاہیے. آدمی سمجھ لے کہ حضور کے اخلاق ایسے ہی تھے. علامہ شاعرہ نے لکھا ہے بہت کہ بعض مشائخ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم کو عیادت سے اور زیارت سے اور اسے مناسبت نہیں ہے, ہماری طبیعت گوارا نہیں کرتی. کہا تمہاری طبیعت شریعت کے خلاف ہے, توبہ کرو. شیخ ہو بنے ہو اجتماع سنت نہیں کرو گے, کبھی شیخوخت باقی نہیں رہے گی تمہاری. جو زیارت کرتے تھے, عیادت کرتے تھے, جاتے تھے کہ نہیں؟ ایک معمولی بانی کی جنازے میں لوگوں نے نہیں شیئر کیا ہوں. کہا کہ ارے وہ جو جھاڑو دے رہی تھی کہاں گئی؟ کہا حضور تو مر گئی. کہا کس نے جانا؟ حضور قبر پر گئے اس کی. یہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم, معمولی بات نہیں. حبشی تھے, حبشی تھی, گاڑی دے دی. یہ حضور کے یہ اخلاق معلوم ہوا کہ اس کی وفات ہو گئی ہے. کہا تم نے ہم کو اطلاع بھی نہیں کیا. کیسی شفقت ہے. ایک صاحبہ آئی, وہی وہ کانپنے لگی کسی بات پر. کہا کیوں کانپ رہی ہے؟ یا مسکینہ نہیں کہ مس سکینہ, اے مسکینہ سکینہ کو اختیار کرو. میں وہی ہوں کہ خشک روٹیوں کو بکریاں چرایا کرتا ہوں. یہ حضور کی سیرت, یاد کیا اپنی سیرت کو کہ میں کیا تھا کیا ہوں, اللہ نے کیا کر دیا. میں وہی ہوں جو خشک لگ روٹیوں ہے. کوئی سیرت پتہ بھی نہیں. بڑائی بڑائی تو ہے, خوب بڑائی اختیار کرو میرے دوستو. چھوٹے بننے میں ترقی ہے. من تواضع لله رفع اللہ. آپ کسی چیز پر کبر نہیں کر سکتے, نہ اپنے علم پر, نہ اپنی عبادت پر, نہ اپنے مال پر, نہ اپنے حسن پر, نہ اپنے نسب پر. کبر کا کوئی نام نشانی نہیں اسلام میں. اللہ اکبر کہہ کے نفی کر دیا. اللہ ہی سب سے بڑا ہے. یہ ہمارا طریق ہے. اس کے سلوک اور برتاؤ کو دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق یاد آئے. اگر اس ولی نے دین کے کسی شعبے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابقت کو ضروری نہ سمجھا اور اپنے کو مستقل گردانا, تو وہ شر ہرگز ہرگز ولی نہیں ہو سکتا. شر عقائد, عقائد کی کتاب. ہم لوگ سمجھتے ہیں بس پڑھا دو, جو بند امتحان ہو جائے دورے میں داخلہ ہو جائے, اس کے علاوہ کچھ ذہن میں نہیں رہتا. اس کی پوری بحث کیا ہے حضرت نے. پہلے کے تمام بزرگان دین جو اہل طریقت کہلاتے ہیں وہ اہل شریعت بھی ہوا کرتے تھے. خلافے پیمبر کثیر احمد دین ہر گیر بمندی لخار رسید مپندار سادی کی راہ صفا تما رفت جگ بر پہ مصطفیٰ. اے سادی نہ سمجھو کہ راہ صفا بغیر حضور کے راستے کے نہیں پا سکتے. راہ صفا حضور کا راستہ ہے, دوسروں کا راستے راہ کبر ہے, نہیں پاؤ گے. نیز شیخ عبد الگنگوہی اپنے مکتوبات میں فرماتے ہیں, ہر کی در راہ محمد رہ نیاب تا ابد گردے ادی درگاہ نیاب. جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ نہ ملا وہ درگاہ خداوندی کا گرد بھی نہیں پائے, وہ درگاہ خداوندی کا گرد بھی نہیں پائے گا. کون کا سیدہ عبد القدس گنگوہی جانتے بھی نہیں, نہ اس میں معلوم کرنے کی فکر ہے. حضور کی کیا سیرت. اللہ ہم سب لوگوں کو توفیق دے کہ اپنی نفی ہے اب میں اس بات نہیں اپنی نفی. نیر حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی جو اپنے زمانے کے مفسر, محدث, فقیہ, متکلم, صوفی سبھی کچھ تھے, کتاب مارے بزرگ دیکھتے ہیں, خیال نہ بات کیا کہ حقیقت خلاف شریعت ہے. یہ خیال نہ کریں فکر کتاب ہے پڑھائی جاتی ہے. عقیل میں کتاب الاحسان لکھا انہوں نے. خیال نہیں کرنا چاہیے کہ حقیقت شریعت کے خلاف ہے, تصوف شریعت کے خلاف نہیں ہے. یہ جہل و کفر ہے. شریعت اور حقیقت اور سب حقیقت شریعت میں داخل ہے. شریعت میں طریقت بھی داخل ہے اور حقیقت بھی داخل ہے. اگر دونوں کو الگ کرو گے کچھ نہیں لا جاؤ گے, کچھ سمجھ. مگر افسوس کی ناکامی کی استدلال کی جانب توجہ کم ہو گئی ہے اور شیطان کی چال اس کے چال میں پھنس گئے, اس کے جال میں پھنس گئے. پر شریعت کی جو عظمت ہونی چاہیے عوام تو عام بہت سے اہل قلوب کے دلوں سے نکل گئی. شریعت اصل چیز ہے. ولی کی تاریخ تو نہیں عمدہ کیا عارف باللہ تعالی و صفاتی حسب ما یمکن پوری بات پر تو اس کی صحت میں کسی کو کیا کلام ہو سکتا ہے. ہاں اگر اس میں ایک وس اور بھائی ہے یہ مسئلہ مزید واضح ہو جاتا ہے, وہ بے رسول ہی کا لفظ ہے جس کا مطلب یہ ہوگا کہ ولی وہ ہے جو حسب امکان اللہ تعالی اور اس کے صفات کے معرفت کے ساتھ ساتھ اس کے رسول کا بھی عارف ہو. یہ حضرت معرفت, اس لیے ولی کے لیے جیسے اللہ تعالیٰ کی معرفت ضروری ہے ویسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت کی جملہ ضروری ہے. کوئی بحث ہے اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو انعقاد. تو میں نے جو آیت پڑھی تھی اللہ اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون. فرماتے بہت اس کو مجلس میں بیان فرماتے تھے سال پر کہ دیکھو ہر شخص اپنے لوگوں کو اپنے دوست کو پہچانوا کے جاتا ہے کہ دیکھو یہ تمہارا دوست ہے اسے اس کے خیال رکھنا, اور جو دشمن ہوتا ہے اس کو پہچانا جاتا ہے اسے پورا حذر رہنا. تو کیا اللہ ہی اپنے ولیوں کو پہچانوائے نہیں؟ یہ ان کا بیان تھا اس انداز سے کہ لوگ اس بارے میں جس کو چاہے ولی سمجھ لیں ولی ہوگا. بھائی اللہ کا ولی ہے نا, اس کو کون پہچانے گا؟ پہچانوائے گا اللہ ہی پہچانوائے گا. بہت خاص مضمون کا تھا کہ لوگ اولیاء اللہ کو پہچانواتے, اللہ نے پہچانوایا ہے. کیا پہچانوایا؟ اللہ اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون. جو ایمان رکھیں تقوی وہی ولی ہے پہچان. لیکن کسی آدمی لگتا ہے کہ اس زمانے میں وہی ولی وہی نکالے فاسقن بڑی کار نسرانیت ولی کو اتنا عام کر دیا کہ وہ فاسق فاجر کو بھی لوگ ولی سمجھنے لگے, نسرانیوں کو عیسائیوں کو ولی سمجھنے لگے, قائل لگے ہوئی ہے اللہ ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون. یہ بنیادی چیز ہے. کسی کے اندر ایمان دیکھو تقویٰ دیکھو وہ ولی ہو سکتا ہے. جو اس کے برعکس ہے وہ ولی نہیں. اللہ کو علی نے اللہ تعالیٰ نے صاف فرما دیا کہ میرا ولی نہیں ہو سکتا, اس میں تم پورا حضر رہو. اس میں پوری بات پوری مسجد میں بیان کرتے ہیں, کہیں ہم نے نہیں سنا. اس میں پوری بات کہ اللہ ہی اپنے ولی کو نہیں پہچانے گا. فرماتے تھے کہ اس سڑک پر جو گھوم رہے ہیں جس طرح اسی کو یہی لوگ کہتے, تم مجلس والوں کو معاف کیجیے, کہتے تھے یہ لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ سب سن رہے ہیں اور جا کے کوئی چیترا تڑا گالی دیتا ہو پائے کوئی اسی کو ولی سمجھ لیں گے. مخاطب کر کے ولی یہ لوگ بیٹھے ہوئے سن رہے ہیں, یہ میں بیان کر رہا ہوں سن رہے ہیں, لیکن نیچے جا کر کے جو اندھا انڈا ننگا آدمی جو کہیں گے یہی ولی ہے. یہ بیان کرنے کے بعد بھی کوئی ٹھیک نہیں کہ ولی کی پہچان کر سکے. لوگ وہ بڑے لوگ تھے جتنا آپ نے سوچے ہمارے, لیکن تبھی میں یہ نہیں کہتا, وہ انہیں کا منصب تھا کہتے تھے بڑے لوگ سب بڑے اولی علماء رہتے تھے. کہتے یہ میں بیان کر رہا ہوں کہ ولی کے شرائط میں سے کیا ہے, ایمان عمل صالح ہے کہ نہیں. لیکن یہی لوگ جب اتریں گے نیچے اپنے لوگ کہتے ہیں, یہی لوگ جب اتریں گے کوٹھا تھا اس اوپر, جب دیکھیں کسی ننگ دھینگ کو جو واہیات خرافات گالی گلوچ کر رہا ہے اسی کو ولی سمجھ لیں گے یہ لوگ. یہ بزرگ سب سے بڑا رکھنا ولایت کی تعریف میں ہوا ہے کہ ولایت کے جو لوازم تھے اس کو ختم کر دیا گیا. سب سے بڑی جو بات جتنا ایمان جتنی اطاعت جتنی اتباع اسی اس کا درجہ ہے ولی کا. ایک بزرگ تھے علامہ شاطبی نے لکھا ہے, ایک مشتہر مشہور بالولایت ایک شخص تھا, مشہور بالولایت علامہ شاطبی لکھ رہے ہیں, یہ عقائد کی کتاب موافقات میں لکھا ہے. ایک شخص مشہور بالولایت تھا, اس سے ملنے کے لیے ایک شخص گئے. اب گئے ساتھ چلے, اسے قبلہ کی جانب تھوکا بس وہیں سے پیچھے کہا جو شخص ایک سنت پر جس پہ ہم کو اطمینان نہیں ہے اس کے ولایت میں ہم کیا اطمینان کر سکتے ہیں. بایزید بستامی نے لکھا ہے مجھے آپ سمجھیے, بایزید بستامی نے کہا ہے انہوں نے ایک سنت کے اتباع نہ کرنے پر اس کو ولایت سے خارج کر دیا تو پھر کیا حال ہے جو لوگ دن رات شریعت کے خلاف ہی کر رہے ہیں ان کو کیسے ولی تم سمجھ رہے ہو. ہاذا اصل اثر بایزید بستامی, یہ ایک اصل ہے کہ بایزید بستامی نے کہا کہ بغیر اتباع سنت کے ولایت کے درجے کوئی نہیں پہنچ سکتا. اس شخص سے مساوا بھی نہیں کیا واپس کہا کہ یہ شخص قبلہ کی جانب ٹو گیا. جب اس کو اتنا ادب نہیں ہے تو اور اس کی باقی چیزوں کو ہم کیا اطمینان کر سکتے ہیں, سمجھ گئے نا. آ جائے یہ حضرت کی تقریر بہت شاندار طریقے بیان کرتے ہیں. ہاذا اصل اصل کتاب دیکھ لیجیے, میں دکھا دوں. یہ ایک اصل ہے کہ بایزید بستامی نے یہ مقرر کر دیا ہے کہ بغیر اتباع سنت کے ولایت کے درجے تک کوئی نہیں پہنچ سکتا ہے. صرف قبلے کی جانب تھوکا انہوں نے, اس سے وہ سمجھا کہ یہ باطنی نسبت سے باطنی ادب سے محروم ہے یہ شخص, ایسا سا ولی نہیں ہو سکتا. کہتے ہیں احتیاط کی ضرورت ہے. ویسا عام طور سے قبلے کے جنگلے ہوتے ہیں, یہاں تو اس کا نہیں لیکن ہم لوگ وہاں رہتے تھے جہاں جاتے تھے گجرات میں سب قبلے کے جائیں جنگلے. میں تو کہتا ہوں ضرورت پڑی جاتی ہے, گھنٹوں آدمی رہتا ہے یہ شاید میں کبھی تو ضرورت بھی پڑتی تھی میرے کا وہی یاد آ جاتا تھا مجھ کو, یہی بات مجھ کو یاد آ جاتی تھی کہ قبلے کی جانب تھوک رہا ہوگا. اب کسی طرح کر کے تھوک لیں دوسری بات ہے, لیکن ہاذا اصل اصل بایزید بستامی, یہ ایک اصل ہے طریق ہے کہ بغیر اتباع سنت کے کوئی ولایت کے مقام پہ نہیں پہنچ سکتا. کون کہہ رہا بایزید بستامی جی, بزرگوں کے سردار. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کی اتباع سنت کی توفیق, بہت بڑی دولت ہے اتباع سنت. ہمارے بزرگوں نے بہت اہتمام کیا ہے, احتیاط کیا ہے, اس کا انتظام کیا ہے, سونے میں اٹھنے میں بیٹھنے میں اتباع سنت میں بہت اہتمام کیا ہے. ماں گنگوئی وغیرہ اب یہ تو نہیں ہے, حضرت حاجی امداد اللہ صاحب کبھی پہلے نہیں پھیلاتے تھے. کس نے کہا حضرت آپ پیر نہیں پھیلاتے سونے میں پیر؟ کہا کوئی آقا کے سامنے پیر پھیلاتا ہے, آقا میرا دیکھ رہا ہے مجھ کو. جو ہمارے جد امجد ہیں آقا کے سامنے کوئی پیر نہیں حضرت علی اللہ بہت بڑے متبع سنت اصطلاحی عالم بھی نہیں تھے, لیکن اصطلاحی عالم کہتے ہیں ان سے بیت تھے, دست گرفتہ تھے اتباع سنت بہت بڑی. حضرت خواجہ بہاء الدین سے کسی نے کہا کہ حضرت آپ کے لیے کوئی کرامت ہے؟ کہا بہاء الدین کی یہ کم کرامت ہے کہ باوجود اتنی معاشی کی زمین پہ چل رہا ہے اور زمین اس کو نگاہ نہیں لیتی. یہ طریق مولانا, یہ طریق جس سے ہم لوگ بالکل انانیت غرور دعویٰ اسی میں پڑے ہوئے ہیں. اکثر یہی آئے بیٹھا خالی اپنا دعویٰ. میں نے کہا کبھی یہ سکتا ہے یہاں تو انانیت کو توڑنا ہے مجھے. انانیت کیا چیز ہے؟ میں تو نامو نشان کا بیٹھا چھوڑا میرا اڑا دیا کسی. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اس طریق کو سمجھنے کی توفیق دے. میں اس طریق کے لیے بیٹھا ہوں, چاہے خود عامل نہیں ہو لیکن طریق والے سب. میں تو نامو نشان کا بیٹھا چھوڑا میرا اڑا دیا. اب دیکھ کرامات کو کیا بیان کرتے ہوں. اس کا ہے مشائف نقشبندیہ کا اصل بول رہا ہے کہ بہاء الدین کی ایک کم کرامت ہے کہ باوجود اتنے معاشی گناہوں کے چل پھر رہا ہے اور زمین اس کو نگل نہیں لیتی. شیخ سے پوچھا کسی نے آپ کا کوئی خادم ہے کوئی غلام ہے؟ کہا خادم کے لیے مخدومیت کی شان نہیں ہونی چاہیے. میں تو خود خادم ہوں, میرا کیا خادم کوئی ہوگا؟ غلام کے لیے آقائیت زیب نہیں دیتی. غلام جب ہے تو پھر آقا کیا ہے؟ یہ ہے طریق مولانا. ہم کو بھی چلنا ہے اسی پر, آپ کو بھی چلنا ہے. ہم اپنے اولاد کو بھی کہتے ہیں, ان کو بھی کہتے ہیں, کہتے ہی رہتے ہیں. انہیں سے پوچھا ہم نے تمہاری کتنی عمر, وہی ہے نا, ہاں کہا 18 سال. میں نے کہا 18 سال کی عمر میں ہماری شادی ہوئی, تبھی سے یہ بات سن رہے ہیں. 18 سال کی عمر سے بھائی شادی ہوئی, ہر جگہ پہنچ گئے. پہلی نگاہ ہوا, پوچھا تم زمان تم حافظ ہو؟ میں نے کہا نہیں. کدا کروں میں میجر پاس کر کے گیا تھا, اسی وجہ سے تربیت شروع ہو گئی کہ نہیں. چھوارا جانے میں کچھ دقت ہو گئی تھی, کہا تمہیں چھوارا بھی نہیں معلوم کہ کون لے آتا ہے کون تقسیم کرتا ہے, یہ بھی ڈانٹ. تو ڈانٹ سے تو شروع ہی ہے ہمارے پوری زندگی, ڈانٹنے سے شروع ہوئی ہے. زر تو بھی خونے دل پینے کو, لخت جگہ کھانے کو, یہ غذا ملتی ہے جانا تیرے دیوانے. ہر چیز میں اتنی محنت ہے, معمولی امتحان ہے, وہ تھا پریشان. امتحان ہے, امتحان ہے, امتحان ہے, یہ امتحان باقی ہے. اس کے لیے کتنی تیاری کر رہے ہو؟ ہم لوگ دلی میں تھے, وہاں رہا تھا میں, گیا لے کے آنا تھا مجھے الہ آباد. کہاں کہاں جا رہے ہیں؟ میں کہا الہ آباد جا رہا ہوں. کہاں؟ وہاں کے جانے کو بھی یاد رکھیں. یہ فور فور ہمارے مسلم بھی سب ویسے ہی تھے. اب دیکھیے ماں برادر نے مجھ سے کہا کہ وہاں کے, میں نے کہا الہ آباد جا رہا ہوں. میں نے کہا وہاں کے جانے کو بھی یاد رکھیے, آخرت تذکیر آخرت. وذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین, آپ تذکیر کیجیے مؤمنین کو نفع ہوگا. بارہ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو طریق حق پر قائم و دائم رکھے اور اس طریق کو ہمارے لیے آسان فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنے درگاہ تک پہنچنے کی توفیق مرمت کر, وہی پہنچائیں گے جو پہنچے گا. کیونکہ اپنے کو سمجھے تو کہ ہم کمزور ہیں, ضعیف ہیں, اللہ سے مدد مانگو. اے اللہ اس طریق پہ چلنا آسان ہمارے لیے. حضور نے خود مانگا, اللہم آتِ نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا انت ولی و حمد. آپ ولی ہیں, میں صاحب نفس ہوں تو آپ ولی نفس ہیں, آپ ہماری مدد کیجیے. بہرحال یہ ذہن اس کتاب کی برکت سے ٹھیک بیان کر دیا ہے. اس کتاب کی برکت ہمارے محبوب نے جمع کیا اللہ کے لیے. اچھی ہے, بہت اچھے ملفوظات آگے ہیں. بہت میں بھی دیکھ نہیں رہتا, یوں ہی اٹھایا میں نے کہا کل بھی بیان کیا تھا. ملفوظات بزرگوں کے ملفوظات, حضرت حائی صاحب کہتے ہیں کہ اہل اللہ کے ملفوظات نامرد کو مرد اور مرد کو شیر مرد بنا دیتے ہیں. یہ بہت حضرت حائی صاحب کا جملہ حضرت خود نقل کرتے تھے. سنا دیا, ٹھیک سنائے نا؟ نامرد کو مرد اور مرد کو شیر مرد بنا دیتے ہیں. یہ مرد اللہ صاحب بہت سنا دیتے ہیں. بہت دنوں بعد ہم نے سنا دیا آج, بہت دنوں بعد. نامرد کو مرد اور مرد کو شیر مرد بناتے ہیں. مرد خدا اللہ اللہ اللہ یہ مرد خدا یہ فرمودات سنائے جا رہے ہیں. اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق دے, میرے اہل و عیال کو بھی توفیق دے, عمل کی توفیق دے, اور جو لوگ بھی سنتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو طریق کو واضح فرما دیے اور چلنا چلانا آسان فرما دیے. ساری دنیا جب تک اس طریق پہ نہیں آئے گی آپ کی نہیں مل سکتی. یہ انہیں خاص تصوف یہ نہیں ہے کسی شیخ, طریق تو عام ہے. یہ طریق عام بیان کیا نے اللہ تعالیٰ نے مہاتانی کے, یہ طریق خداوندی ہے, طریق الہی, طریق رسول نبی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر چلنے کی توفیق دے. اللہ تعالیٰ ہر قسم کی عافیت عطا فرمائے, سہولت عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے سب کو لیے آسان فرما دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, برحمتک یا ارحم الراحمین, برحمت سید نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم.